Szervusztok, kedves hallgatók, szervusz Puzsér Robi és szervusz Nyári Gábor, én pedig Horváth Oszkár vagyok. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen külön kiadása, és az Irishman, azaz az ír, azaz az ír című filmről fogunk beszélgetni, ami szerintem egy tök jó tévésorozat volt. Én legalábbis kettőben néztem meg, úgyhogy innentől tévésorozat, mert elaludtam, de nagyon jó minisorozat lehetne egy 3,5 órás, 4 órás filmekből. Igen, de hogyha mellé rakjuk a hasonló filmeket, és a hasonló szabású, és a hasonló igényű filmeket, mondjuk akár a Volt egyszer egy Amerikát, amin a Sergio Leone 13 éven keresztül dolgozott, akár a Keresztapa második részét, nem hinném, hogy ez a film ez hosszabb lenne bármelyiknél. Mm. Tehát én azt érzem, hogy ezzel a filmmel a Martin Scorsese el akarta búcsúztatni ezt a műfajt, hogy gangsterfilm. És tulajdonképpen étosztalanítani akarta a gangsterfilm műfaját, és meg akarta mutatni a legklasszikusabban, meg a legkézzelfoghatóbban a szervezett bűnözésnek a határait. Hogy hol vannak a szervezett bűnözésnek azok a határai, amiken túl már a gangsterek is csak kis emberek. Hol vannak ezek a határok? Mert nyilvánvalóan minden határt megostromolnak. Robi, nem tudom, hogy ezzel a szándékkal vágott-e neki. Nekem volt egy olyan érzésem, és ettől félretesnesség a filmvészi értéke csak nő, hogy ez inkább egy számvetés, ami egy gangsterfilmnek indul, a rendező még úgy vág neki, hogy akkor megrendezi öregkora gangsterfilmjét, majd eljut az emberi lét végső határáig és értelmetlenségig, tehát ahol már már az se számít, hogy mafiózó voltál, ahol már semmi se számít. Ez ilyen tekintetben szerintem ez egy számvetés, ahol a Scorsese visszapillant a saját életművére, annak minden szereplőjére, minden figurájára, minden helyzetére, és megéri a saját öregségét, és a végső kérdést, a végső kérdést feszegeti, hogy értelmes életet éltem-e. Persze ugyanezeket ezeket a szavakat nyilván az utolsóként életben maradt főhős szájába adja, de ahogy ő sem érzi feltétlenül azt, amit éreznie kellene a saját élete kapcsán, úgy nem feltétlenül, abban sem vagyok biztos, hogy Scorsese érzi. És ennek a tragédiája szürem lett át számomra a filmen, de hogy aztán lehet, hogy nem így volt. A Scorsese nem elégedett a rendezői karrierjével? Nem, az ember nem a rendezői karrierjével nem elégedett, hanem az élet értelmességének vagy értelmetlenségének a végső kérdéseit feszegeti, amiben mindegy, hogy rendező voltál-e, vagy maffia főnök. Lehet, hogy persze túl messzire megyek ezzel, és lehet, hogy nem volt ebben ennyi, csak mégis azt éreztem, hogy nagyon együtt érez ezzel a figurával ott a végén. Mind a ketten öreg emberek, akik visszapillantanak a saját karrierükre, meg a saját életükre, számot vetnek, lezárnak, befejeznek, és nem biztos, hogy pozitív a mérleg. Én mondanék egy negatív és egy pozitív olvasatot, és ebből a pozitív az pont ide kapcsolódik, amit most mondasz, hogy az élet végső kérdéseit feszegeti, nem is a gangsterséget. A negatív, hogy míg ti teljesen más szándékokat feltételeztek, hogy miért készítette a filmet a rendező, nekem az jutott az eszembe, hogy ugyanazért, mint amiért valaki az űrkóbolyokat megcsinálta, hogy jaj, a Clint Eastwood már mindjárt munkaképtelen lesz, meg a Donald Sutherland, gyorsan csináljunk nekik egy ilyen panoptikumot. Volt ebben egy ilyen szemérmetlenség, ez igaz, de nem ártott a filmnek. Én tartottam ettől, meg a visszafiatalitástól is, ugye ezt a film kapcsán kötelező elmondani, hogy ez jól sikerült-e vagy sem. Szerintem nem sikerült jól. Egy csomószor kifejezetten riasztó, aztán egy ilyen egészen furcsa saját érvénye lett azáltal, hogy relatíve fiatal, vagy a középkoruk elején járó arcú embereket láttunk öregek testébe zárva mozogni, öreges gesztusokkal, öreges mimikával, öreges mozdulatokkal, és ennek az egésznek tényleg volt egy ilyen bizarsága, de ha akarom, és most persze ez megint egy belemagyarázás lesz, én láthatom úgy is, hogy ezek az öreg emberek vannak visszavetítve a fiatal testükbe. Tehát, hogy megfordul, nem az történik, hogy a történet kedvéért megöregszünk, hanem az öreg ember projektálódik vissza a fiatalkor énjébe. Igen, a mesélő ott van az arc mögött. Ha ilyen jellegű coming of age filmeket néztünk, hogy tényleg 30-tól a 90-ig, akkor mindig fiatal színészek játszották el, és idősre maszkírozták őket a film végére úgy, ahogy most pedig ez fordítva történt. És ott is lejön, hogy a fiatalok milyen ügyetlenül játszanak öreget, sosem sikerül jól. Ahogy itt sem sikerült az öregeknek jól lejátszani hát a fiatalokat. Hát ne haragudj, de a Dustin Hoffman, a Willy Loman eljátszotta valami 40 évesen, a Willy Loman, aki egy 70 éves ember, és kurva jó lett. Nem akarlak elkeseríteni, Robi, de egy 40 éves ember az nem fiatal. Tehát ugye te is, meg én is elmúltunk 40 évesek. Akikre én gondoltam, azok az úgynevezett fiatalok, akik mondjuk így 20-25 évesek. Mi nem vagyunk fiatalok, ezt mindig elfelejted. Szóval bocsánat, a pozitív olvasatom viszont az, hogy nagyon elégedetlen vagyok az elmúlt 1-2 évben azokkal a gangster filmekkel, amelyeken felnőttem, és ami tökre meghatározta a viselkedésemet. Közéjük tartozik a Volt egyszer egy amerikai, és első helyen a Keresztapa. Én ezeket a filmeket ilyen kódként használtam, hogy a tisztességnek valamelyik vektora az ilyen, ahogy ezek viselkednek, annak ellenére, hogy. De számomra teljesen megbukott mára ez az összes ilyen tolvajbecsület. Tehát gyakorlatilag az Istenből viccet csinálnak azzal, hogy a parancsait nem tartják meg, a családból viccet csinálnak azzal, hogy a feleségüket orba szájba csalják, az omertából hülyét csinálnak, mert addig érvényes, amíg 10 évre kerülné sítre, de azért FBI a tanúvédelmi programban minden második beiratkozott. Egyedül az adott szó szava, hogy amit mondtam, az úgy lesz, vagy mindent megteszek érte. Én azt gondolom, hogy az áll meg ebből az egészből, és ezért keserű vagyok, mert itt szépen a kedvenc filmem az már nem a kedvenc filmem, és ezért nem a kedvenc filmem, mert nem tetszik ez a... És azt gondolom, hogy a Coppola reagál erre, hogy ő sem az egekbe emeli, és nem úgy kezdődik a film, hogy amióta az eszemet tudom, csak de ez fontos, mert a maffia romantikára különösen felénk rettenetesen sokan rátapadtak. Ugyanezeket a dolgokat félreértve, és belelátva ezt a rettenetes gangster romantikát, ezt a sosem volt, és egy pillanatig sem érvényes gangster romantikát, aminek a vége tényleg lehet az, hogy Magyarországon sok ember gondolja azt, hogy a Keresztapa valóban megtesz mindent a családjáért. Holott a családja azért kerül folyamatosan és állandóan minden pillanatban rettenetes veszélybe, mert ő a Keresztapa. Tehát ez egy borzasztóan hamis, szemét fordított képlet, amiben a legfőbb bűnös akarja magát áldozatként és védelmezőként ábrázolni minden pillanatban. És mondom, ennek a romantikáját Magyarországon nagyon sokan hiszik, hogy úgy kell élni, létezni, ahogy van ez a maffia becsület, amiről tudjuk, hogy valójában az árulást, a minden pillanatban bekövetkező árulást jelenti. Árulás a családoddal szemben, árulás a társadalommal szemben, árulás a morállal szemben, a maffia lét minden pillanata árulás. És ezt nevezzük maffia becsületnek. Na, tehát szerintem... És ezzel a Scorsese leszámol. Pont azért kellett ez a film a Scorsese-nek, amiért a Keresztapa 2 kellett a Coppolának. Én azt gondolom, hogy ami a nagymenőknek, meg a kaszinónak ez a film, a gangster romantikus filmeknek ez az Irishman, az a Keresztapa 1-nek a Keresztapa 2. Mert a Coppola is eljutott erre, meg a Scorsese is eljutott erre, hogy ez nem egy dicsőséges dolog, hogy ez nem egy nagyszerű dolog, és még csak nem is egy szexi dolog, hanem egy gyalázatos dolog, és hogy ez a film, én azt gondolom, hogy ez valójában lezárja, meg illúziótlanítja mindazt a gangster romantikát. Igen, de visszakanyarodva, Scorsese fölépített. Visszakanyarodva arra, amit az elején mondtam, szerintem ezzel a szándékkal született a film, ezzel a szándékkal vágtak bele, majd valami ennél sokkal globálisabbat és érvényeset állít a végén. És nem vagyok benne biztos, hogy a Scorsese nem feltétlenül ezzel a szándékkal vágott ebbe bele, szerintem. Én meg azt gondolom, hogy nem lehet konfrontálni a gangster romantikát a valósággal, a gangsterizmus realitásával, anélkül, hogy ne beszélj a bűnről. A gangsterfilmeknek, azoknak figyeld meg, amelyek romantikusak, vagy romantizálják a bűnt, mármint a gangsterizmust, sosincs bűn. A bűn fogalma az valami hülyeség, valójában valami ami a kisembereknek a morálja, ami megnyomorítja a kisembereket, meg a kisemberek létét. Ezzel szemben a gangster az hibázhat. Ott hiba van, nem bűn. Hiba, és amiért a hibáért, azért fizetned kell neked is, a családodnak is, az üzletednek is, kisebb-nagyobb hibák. És tudod, a gangster romantika az a hibát és a nem hibát ismeri. És amint konfrontálod a realitással, a gengszterizmus gazemberségével, meg gyalázatával, abban a pillanatban megjelenik a bűn. Egy új fogalom, egy új dimenzió, amit nem lehet megúszni. És azt gondolom, hogy például a kaszinónak, meg a nagymenőknek, meg a keresztapa első részének nincs ilyen fogalma, nincs ilyen viszonya a bűnhöz. Ezeknek a, itt vannak a hibák, és sokszor súlyos hibák, amikért nagyon nagyot kell fizetni. De valójában ez a mérleg, ez a főkönyv, ez mindig a hiba, meg a vagyon és a hatalom között, egyensúlya között játszik. És itt egy új dimenzióban lépünk át, és ezáltal kvázi meg is haladjuk a gangsterfilm kereteit. Egyébként volt egyszer egy Amerikával a Sergio Leone ugyanezt tette. Ugye a western filmet egyrészt átvezette a gangster filmbe, másrészt a leszámolás a Sergio Leone összes western filmjében, a fizikai térben zajlik. A film végén az nyer, aki a gyorsabb, és az nyer, aki az archetipikusabb. Minden filmjében a Sergio Leone-nak. Volt egyszer egy Amerikában maga a leszámolás, maga a pisztolypárbaj kvázi már az erkölcsi térben zajlik, az erkölcsi térbe helyezte át. És ezt a Keresztapa 2-ben a film végén a Fredo megölésével a Coppola ugyanígy elvégezte, és ebben a filmben ugye a dramatikus gyilkossággal, amire kifut a cselekmény, a Martin Scorsese ugyanígy elvégezte. Igen, csak szerintem egyetlen lényeges különbség van, amivel ez a film még messzebb ment, mint ezek a korábbi alkotások, hogy ezek mégis keretezett, befejezett történetek voltak, tanmesék, valamiféle lezárással, tanulsággal, valamilyen ilyen felszabadító igazsággal, vagy valamilyen, egy ilyen drámai érvényű befejezéssel. És ehhez képest ez a film abban az értelemben tovább megy, és szerintem ettől zseniális, hogy az egészet átemeli hirtelen a rideg realitásba azzal, hogy ott áll a végén egy öreg ember, akinek nincs, aki alól kifogyott az érvény teljes egészében. És már csak egyetlen dolog maradt számára hátra a saját halála, amiből egyetlen egy dolog jelenthetne valamiféle kiutat, az, ha azt mondhatná magának, hogy értelmes életet élt. Vagy legalább a lánya szereti. Vagy legalább valamiféle megbocsátásban, megértésben van része. De nem emlékeznek már a múltjára, nem tudják, hogy ki ő, a gyerekei már nem foglalkoznak vele, a bűnei igazából nem izgatják, ez számára valójában ez a legiszonyúbb, és egy ilyen, az egyetlen kérdés, amit folyton feltesz magának, ugye ez valójában az, hogy miért nem érzek lelkiismeret furdalást. Mert olyan sikeresen elnyomta, elfojtotta még a háborúban. Olyan sikeresen elfojtotta a felettesényét, meg olyan sikeresen elfojtotta általában a morális szférát, meg annak a nyomását, meg annak a norma rendszerét. Elfojtotta, és ez valószínűleg a második világháborúnak, mert tulajdonképpen a második világháborúnak, az első világháborúnak a következménye, az a gangsterizmus, ami aztán tudjuk, hogy Al Capone-ban kulminál, ezek mind az első világháborúból visszajött gyilkosok, akik megtanultak ölni lelkiismeretlenül, mert azért az olasz maffia már jóval korábban megjelenik Amerikában, meg azért az olasz maffia mint intézmény is, akkor még egy ilyen... Igen, de a maffia hőskora az akkor is. Itt nyertek hadsereget. A bűnözők már ott voltak Amerikában, de nem volt hadseregük. Nem voltak kivégző osztagaik. És amikor ezek a srácok hazajönnek Európából az első világháború után, és aztán ez kap egy második hullámot a második világháború után, és aztán az amerikai kormány mindig gondoskodik ennek az utánpótlásáról, lásd koreai háború, vietnámi háború, afganisztáni, iraki háború, stb. Tehát mindig lesznek gyilkosok a rendszerben, akiket már meg lehet bízni azzal, hogy ezt és ezt az embert tedd el láb alól. Igen, és értem is, hogy ezt miért mondod, de szerintem mindezeken túl az élet végső kérdése, hogy értelmes életet éltem, és egyáltalán van ilyen, hogy értelmes élet, ezzel a filmmel nagyon okosan nem válaszolódik meg, sőt, inkább egy ilyen pessimista lezárás felé, vagy egy ilyen pessimista számvetés felé tolja el általában az élet lezárását, és szerintem ez egy nagyon bátor, és nagyon okos, és nagyon, igen, mindenek felett nagyon bátor gesztus ez egy közel 80 éves embertől. Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, ami megidéződik a második világháborúból, amikor két német katonával megásatja a sírját, Frank Sheeran, a főhősünk. Én amikor semmit nem látok az arcán, amikor kivégzi őket, semmi nem történik vele. Már elhatározta, és akkor azok jó mély gödröt ástak, talán azért, hogy még élhessenek, amíg azt kiássák, és ahogy agyonlövi őket, tulajdonképpen abban a komplett cselekmény már kicsiben modellezve lezajlik. Ő neki az agyában akkor, amikor lelőtte a ki tudja hányszor kettő darab náci tisztet, vagy katonát, kis katonát. Akkor az ő agyában már az játszódott le, ami egy ilyen játékelméleti kis bravúr, hogy miért hajlandó mindegyik megásni a saját sírját. Tehát ő azt a statisztikát látta a fejében, hogy hát ez a 67. és még senki nem mondta, hogy nem. Vajon mi veszi rá őket? És erre gondol, nem arra, hogy úristen, a 65 most 67-re emelkedik. Igen. Már ott sincs, ahol öl. Valahol elvesztette az erkölcsi érzékét, vagy sosem volt. És ezt a kérdést ezt nem feszegeti a film. Töredék, csak a Narkozban van egy ilyen jelenet, amikor két szikári ülnek egy autóban, vidéken valahol a kolumbiai dzsungerek között, meg ilyen falvak között átvezető úton autóznak, és közben így ilyen indiánok járkálnak lefelé, vagy ilyen batyus emberek járnak az út szélén. És egyik elkezd vitatkozni a másikkal arról, hogy hány ember tölt meg, és az egyik azt állítja, hogy 65-öt, és annak viszont csak 64 halottja van. Ezért gyorsan félreállítja a kormányt, és elütni az egyik indiánt, és azt mondja, hogy na most már 65. Tehát, hogy azért ez van, és ez szerintem nem feltétlenül... Van az a pont, ahonnan már nincsen visszaút. Igen. Már hogy, nincsen. Igen, hogy tehát nincs nyilván... visszatérés. Tehát nem biztos, hogy ez összefügg szerintem feltétlenül önmagában a háború tényével. Nyilván ez katalizálja, de amikor a Frank Sheeran megbízzák ezzel a gyilkossággal az amerikai tisztek, azért bízzák meg őt, mert tudják, hogy őt meg lehet bízni ezzel. Tehát biztosak abban, hogy végrehajtja. Tehát ennek nyilvánvalóan van már valamiféle ilyen, hogy mondjam, ilyen... Szerinted ő parancsot kapott, hogy a németeket lője le? Igen, ezt mondja is. Igen, ezt mondja is, hogy rászóltak, hogy vigye ki ezt a két katonát az erdőbe és lője le. Szóval, hogy ezek az emberek azért úgy teremnek időről időre, azt akarom csak ezzel mondani. Tehát, hogy ez a típus van, sőt, mindannyian valószínűleg ismerünk ilyeneket, akiket ezzel meg lehetne bízni, csak ők maguk sem tudják magukról, hogy egyébként ilyenek. Mert elismerhetetlen, igen. Meg nem nagyon próbálgatják, ugye, mert nem veszünk részt sorkatonaságot igénybe vevő kontinensen zajló óriás háborúban, hogy mindenkinek el kelljen menni, hogy biztosan meg legyen az összes erre alkalmas. Vannak emblematikus és ikonikus és meghatározó jelenetei a filmnek, amiről akkor, amikor nézed, még nem tudod, hogy ez egy meghatározó jelenet, de később, a későbbi cselekmény vonatkozásában azzá válik. Mindegyik kép tökéletes. Ugyanolyan tökéletes, mint a nagymenők, ugyanolyan tökéletes, mint a kaszinó, ugyanolyan tökéletes, mint a Wall Street farkasa, tökéletes. De amikor nézed, akkor igen, van benned egy ilyen hiányérzet, és amikor utólag kijössz a mozdulatból és elkezded visszafejteni, igen, akkor kapsz a szívedhez vagy az agyadhoz, igen, hogy te jó Isten, az milyen fontos volt, és úristen, abban a helyzetben mit látsz? Láttam egyszerre így együtt kulminálni. Igen. Az a tárgyalás a Hoffa meg a riválisa és a két testőrei között, ami igen, megint egy ilyen sokadik helyzet, amikor ez a verekedéssel ér véget. Az Al Pacino nekiugrik, az, ami nem ugrik be sajnos, a rivális szakszervezetista neve, aki az a kopasz férfi, aki időre összecsap. Az a verekedés önmagában is, ez a tárgyalás is felfoghatatlan. És ha nem is így zajlott, valahogy mégis úgy képzelem, hogy nyilvánvalóan így zajlott. És az a jelenet, amikor a hentes, a főnöke, a bedolgozó lánynak, a Frank Sheeran lányának, az hát meglökte, meglegyintette, megfenyítette kicsit a lányt, amit a sarki fűszeres, csak nem is a hentes. Igen, a fűszeres, és akkor a Frank Sheeran felesége ezt beárulja a faternak. És akkor a fater kézen fogja a lányát, és nem tudja, hogy éppen most veszíti el. Kézen fogja a lányát, elviszi oda, és végignézeti azt, ahogyan szilánkosra töri ennek a kezét, hogy a soha többé semmit ne tudjon a kezébe venni. Végignézeti vele, ahogyan a saját üzletéből kirángatja, és az utca kövén ütlegeli, és veri, és azért viszi oda a lányát, mert az a szándéka, az a terve, hogy a lánya tisztelje őt. És abban a jelenetben nem csak ez szerintem egy életre elveszíti a lányának a tiszteletét, azért viszi oda, hogy a lánya az lássa, hogy ővel ezt nem lehet ez megcsinálni. Ez egy beavatási ritus is. Tehát a lányát ott be akarja avatni. Egyúttal a maffia család. Tehát abban Helyette kivezeti belőle, igen. Tehát meg akarja mutatni, hogy a dolgok így rendeződnek, ezek a törvények mifelénk. Most megtudod, ki vagyok. Ennek az életformának vannak előnyei, például ebből van a szomszédainkhoz képest jóval több pénzünk, ennek ez az ára, én ezt csinálom, vonódj be, hogyha szeretnél. de valójában... Ez az alkutató, a két másik lánya tulajdonképpen megköti, ha nem is köti meg, de velük nincs, nem áll úgy haragban, mint ezzel a lánya. Három másik lánya, igen. Vagy három másik igen, lánya. Igen. Hát, de tudod, ez a lány, ez ott elveszíti az apját. Ebben a jelenetben elveszíti az apját. Elveszíti a... Ilyen sem volt a gangster filmekben, hogy van kívülálló. Ez is egy nagyon érdekes újítás, hogy ez a lány egy morális iránytű végig az egész filmben. Egyébként nagyon kevésszer jelenik meg a kislány is, a felnőtt nő is, és mind a kettőjük játéka egyébként nagyon meggyőző. Nem véletlen, hogy rajong Jimmy Hoffáért, míg az apjának az összes barátját megveti. És ezt a megvetést... És ezt nem is rejti véka alá, nem is próbál megfelelni, vagy próbálja el ebben a környezetben egy Jimmy Hoffa számít még embernek. Várjunk csak, a Jimmy Hoffa az egy szakszervezet is hős. Tehát azért a Jimmy Hoffa az egy nagy ember. A Jimmy Hoffa nem egy gyilkos. A Jimmy Hoffa nem egy gangster főnök. A Jimmy Hoffa az egy enyveskezű szakszervezet is hős. Azért ezek nagyon más kategóriák, nagyon különböző kategóriák, és csak azért lép kifejezetten azért jó egyébként üzletel a maffiával. Hogy egy maffiával üzletelő, simlis, hatalomhéjas szakszervezeti vezető a morális kiút abból a létformából, amit ez a kis lány él. Azért ez, érted, mindent elmond magáról a maffiáról. Igen, de a Jimmy Hoffa esetében a mérlegnek van két különböző serpenyője, és a két serpenyőben van egy csomó minden. Az egyikben benne van az, ahogyan ő a munkás érdekképviseletet az amerikai állammal szemben, meg azokkal a nagyvállalatokkal szemben, amelyek a fuvarozók voltak akkor Amerikában, érvényesíti. A másik serpenyőben meg van egy csomó elsikasztott pénz, van egy csomó hazugság, meg kettős könyvelés, meg mindenféle, meg a gengszerekkel való seftelés, meg a hatalmi ambíciói a Jimmy Hoffának, de minden esetre van egy mérleg. A gengsztereknek az esetében, és főleg a két fő gengszternek az esetében ilyen nincsen. Nincs ilyen mérleg. Nincs a másik serpenyőben semmi. És a film tulajdonképpen arról szól, hogy mi azt hisszük a film közben, hogy a keresztapa, ugye itt két keresztapa is van egy nagyobb, meg egy kisebb. A nagyobbat játsza Harvey Keitel, és a kisebbet játsza a Joe Pesci. Ugye ez két digó gangster, ők versengenek a Frank Sheeran lelkéért, szeretetéért, tiszteletéért a Jimmy Hoffával. És végig azt hiszük, hogy ez egy verseny. És keserűen kell megállapítani a film végkifejletében, soha egy pillanatig nem volt szó versenyről, és hogy ez a verseny ez nem létezett. Ez csak mi illúziónk volt, mi projektáltuk. A korábbi gangsterfilmekből megtanult zsánerek mentén gondolkodva hittük ezt. Na de hát ettől csodálatos hogy a film. Hogy itt van valamiféle erkölcsi tanulság. Na, ezt ettől mondom, csodálatos hogy a film. Hogy evolutíve ebbe haladta meg felépíti, a korábbi gangsterfilmeket. Felépíti, majd leomlasztja. De hát úgy gondolom, hogy a Coppola ezt ugyanígy felépítette a keresztapa első részével is, bontotta le, dekonstruálta, kedvelt szavadat használjam, a második folyamatosan, folyamatosan papíron amőbázták azt, hogy vajon kihez húzna, és a próbatétel nem történt meg, és ez a próbatétel, ez pedig elmondja, hogy hát de akkor veletek, de mi lett volna, ha Jimmy Hoffa kéri meg előbb arra, hogy egy végzetes kérés. Most már spoilereződött volna. Aki előbb jön. Nem hiszem. Ez az igazi tragédiája szerintem a filmnek. Hogy ez az írről szól, aki eladta a legnagyobb írt a digóknak egy rohadt gyűrűért. Egy nyomorult rohadt gyűrűért. És tudod, az is benne van a filmben, hogy a legnagyobb ír, hát persze, hogy azt hiszed, hogy Kennedy. Dehogy is Kennedy. Kennedy az elithez tartozó ír. Jimmy Hoffa pedig a néphez, a dolgozóhoz, vagy helyezzük el ebben a marxi munkatőke viszonyban. Az egész filmben a Kennedy az egyetlen diplomás ember kb. Ez egy picit olyan van, ez a napgyermekei dráma, amilyen burzsúj proli ellentét, de egymás szájába élnek, és óriási feszkó lesz belőle. Itt ez a két osztály, ez valóban a proli, és a pénzes proli. Nincs burzsúj, a burzsúlyok a tévében vannak, a Kennedy a burzsúj. És ez a két rendszer van egymással szemben, és utána átmenjünk egy másik térbe, ahol a proli az a kék galléros, vagy az erőszakos bűnöző, és a burzsúja fehér galléros bűnöző, és akkor ott meg ez csap össze, meg, a, meg ugye vannak a feltörekvő gengszterek, mint ahogy a Robert De Niro az első pillanatban, ahogy lehetősége van rá, már azzal az egy szállítókocsinyi marhával úgy üzérkedik, mintha bármikor bármennyit tudna szerezni, igen, és ő lenne a húspiac ZRT. És valószínűleg ugyanezen a szakmai alapon nyugszik a Buffalino-nak is a sztoria, hiszen ő meg valószínűleg autószerelő, így két mozdulattal megszereli a teherautót, de akkor addigra már öltönyös. Ja, ez a mélység lehet, hogy megvan, meg, lehet, hogy ő meg olajat tudod, igen, beszállítani az első percben, ahogy kérdezték. Találkozik egy autószerelő olasz, és egy húszszállító fuvaros. Fuvaros a társadalmi pozíciójuk valójában ez. És ők meg nem engedett eszközökkel mégis 15 fokot lépnek előre a társadalmi ranglétrán, úgy lépnek előre, amit még Amerika sem engedi. Gyilkosság által szépen. Fontos, hogy mindketten katolikusok. Ez nagyon fontos. Hát ez összeköti őket, igen. Ez köti össze őket, és ez teszi őket kisebbségé az államvallással, a protestantizmussal, neoprotestantizmussal szemben, ami Amerikában az államvallás, meg a neoprotestáns elittel szemben. Így félhetett be a Tom Hagen is a Tom Hagen ez a figurás. Ugyanez a Tom Hagen szerepe. De az olaszok és az írek között a katolicizmus miatt van ez az átjárás, ami természetesen ugyanígy nyitott a kapu a lengyelek előtt is, ha mondjuk találunk lengyeleket is a maffiában, mert ők is katolikusok. Tehát hogy ez mindenképpen egy ami egyébként a keresztapaságban, mint intézményben, ez meg is személyesül, meg ki is fejeződik. Hogy, a szomorú az, hogy itt van a legnagyobb ír, akiről tudjuk, hogy a tőke-munka viszonyban a munkához tartozó ír, nem a tőkéhez, nem az elithez, nem a politikához tartozó ír, és a digók egy írrel öletik meg, és az a pont, ahol megöletik, ahol ez megtörténik, ott van a termidor a maffiának, ott van a szervezett bűnözésnek a végpontja, ott átlépik a határt, és ezt mindenki érzi, és jön a kárhozat, nem is a szellemi térben, nem is az erkölcsi térben, a fizikai térben. Ja, akarsz egy autóért 18 évet ülni? Azért, mert ilyen jók a papírok? Oké, öld meg Jimmy Hoffát, próbáljuk ki. Meg tudjuk csinálni. Hogyha te átléped a határt, akkor a jogállam is átlépi a határt. Mit szólsz? Ebben kifejeződik minden. És tudod, amikor fenyegetik, a filmben legalább 40 vagy 50 perc szól arról, hogy a olasz maffia fenyegeti a Jimmy Hoffát, hogy szálljon ki a szakszervezet is világból, hogy hagyja a szakszervezetet, engedje el, mert nagy baj lesz. És a Jimmy Hoffa nem veszi tudomásul, hogy ez most komoly. Lehet, hogy tudja, hogy meg fog történni, leginkább nem érdekli. Nem érdekli, hogy meg fog-e történni, és jelzi a Frank Sheerannek, hogy hát ha ez megtörténik, annak nagyon súlyos következményei lesznek. Nagyon súlyos következményei. Ezt úgyse csinálják meg. És tudod, megcsinálják a hülye állatok csak azért, mert meg kell tapasztalniuk, hogy ezt is megtehetik. Valójában megcsinálják, belépnek abba a térbe, ahol amihez semmi közük, ahova soha nem iratkoztak be, ahova nem vettek jegyet, tudod, beleszólnak a politikába. Belépnek az állam és a szakszervezetek viszonyába, belépnek egy olyan helyre, ami már nem a pénzről szól, Robi, hanem már tisztán a hatalomról. A Scorsese érzékelteti, hogy ennél a Hoffánál egy sokkal nagyobb halat is levadásznak, egy ezerszer nagyobbat, John Fitzgerald Kennedy. Tehát éreztetve van, hogy a maffiában vastagon benne van. Azt nem a maffia csinálta. Azt nem a disznóöböl, azt abban benne volt a maffia keze. Okay. De a Kennedy gyilkosságon biztos, hogy van benne valamiféle maffia érintettség, ezt érzékelteti legalábbis a Scorsese. Nem tudom, hogy van-e, meg hát ezt ugye soha nem fogjuk megtudni, meg hogy én még a magányos merénylő teóriát is hajlandó vagyok elhinni, tök mindegy. Én meg azt vagyok hajlandó elhinni, hogy a CIA csinálta. De ebben a filmben igenis érzékeltetve van, hogy a Kennedy gyilkosságnak a gyilkosságban érintett az olasz maffia, ahogy a Hoffa gyilkosságot meg, hogy ők rendelik meg és hajtják is végre. De hogy ezzel azt akarom mondani, hogy egyszerre két olyan felületen támadnak, csak ezt akartam ezzel mondani, tehát egyetértve azzal, amit mondtál, amivel egész egyszerűen túl nagyra nőnek. Ott már az államot két olyan erős ütés éri, amikor az állam éreztetni kezdi, hogy valójában mit hittetek? Egy milliárdszor erősebb voltam mindig, mint ti. De amikor a Jimmy Hoffa visszafenyegeti az olaszokat. Azt senki nem veszi komolyan. És pont azért még itt... Hát játszik is a, eddig, hogy játszik sose lesz baj. Játszik is a rendező azzal, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy a Jimmy Hoffa eltűnt. Mindannyian tudjuk, hogy a Jimmy Hoffának baja lesz. És ott lebeg a Jimmy Hoffa fölött a Demoklész kardja, és amikor a Jimmy Hoffa visszafenyeget, azt senki nem veszi komolyan. Az nevetségesnek tűnik, hiszen mit ez a szakszervezet is fenyegetőzik? A gangstereket? Na hát majd biztos megijednek. És a néző se veszi komolyan a Jimmy Hoffa fenyegetését. Ja, az olasz maffia fenyegetését meg, hát hogyne? És amikor a Jimmy Hoffán végül végrehajtják a gyilkosságot, azonnal véget ér a gangsterfilm, és elkezdődik az életrajzi dráma. Uh-huh. Robi, egyébként ez már érzékeltetve van egy zseniális trükkel, amit korábbi maffia filmekben nem emlékszem, hogy alkalmaztak el. Az összes közepes, vagy már kis jelentésségű figura felbukkanásakor is kiírják rá, hogy hol és mikor halt meg. És valójában mindegyik szereplőről megtudod, hogy erőszakos halált halt a 80-as évek elején. Igen. Tehát szinte a legtöbb gyilkosság erre az időpontra datálódik. Tehát az is meg van ígérve, hogy lesz ennek az egész ügynek a kifutása, a végső kifutása egy akkora leszámolás lesz, ezt ugye már tudjuk, és ugye aki valamennyire járatos történelemben azt tudja, hogy akkor az olasz maffia egyszer is mindenkorra meggyengült, tehát a 80-as évek elején, és adta át a helyét a Dél-Amerikából érkező bűnözői csoportoknak, az oroszoknak, meg mindenki másnak, aki éppen arra járt. De a Buffalino, a Bruno, meg a Sheeran, ők végül a Sitten döglenek meg. És egyáltalán nem érezzük azt, hogy így jártak jól, hogy milyen szerencsések voltak, hogy nem lőtték le őket valami étteremben. Vagy valamikor kilépnek a dohányboltból. Nekem van egy olyan dilemma érzetem is, hogy itt a kétféle hűséges küvel ugye csap össze a síremben. Tett egy, van egy baráti hűséges küje, és van egy, amit hát meg azt megmondta. Azt meg megígér. Hát ha ugye a rókás vicc, hogy ha már a gyerekeknek megígértem. Hogy azt meg azért nem él, mégse illene. És úgy tűnik, hogy ez az erősebb. Mondd már el a rókás viccet, mert most utaltál valamire, amit én sem értek. Nincs meg a rókás vicc? Nem. Jaj, a Nyuszi becsönget a rókáékhoz, a gyerekek nyitnak ajtót. Anyátok itthon van? Nem, nincs itt. Akkor üzenem neki, nagyon meg fogom baszni. És ott hagyja őket. Másnap megint jön. Anyátok van? Nincsen itthon. Hát pedig üzenem neki, hogy nagyon meg fogom baszni. Harmadik nap kinyitja az ajtót, mama róka, azonnal üldözi, mint az állat, és akkor átfut a nyúl valami kis kerítés alatt, megy utána a róka, de beszorul a segge. És visszagyalogol a nyúltod, ilyen fölhúzza így a gatyáját, hogy most mekkora állsz. Hát öreg is vagy, csúnya is vagy, de ha már a gyerekeknek megígértem. Ismertem, de nagyon szeretem. Jó volt újra hallani, utoljára körülbelül, nem tudom, első gémibe hallottam. Hát ez a haóta 84 kategória. A haótában sose voltak ilyen viccek. Ezek túl jó viccek. A hotelban kizárólag rossz viccek voltak mindig. Szóval ez neki fontos, mert azt viszont megígérte. De ő tudod, bárkivel megölethették volna. Mm-hmm. Mással is megölethették volna. Aha. Nekik arra volt szükségük, hogy az ő hatalmuk akkora, hogy az ír testőrével végeztetik ki. És ezt egyébként a Buffalino meg a Bruno is tudta, hogy ezért gyűrű jár. És odaadták neki a gyűrűt. És az olasz maffiának eddig is a Frank Sheeran volt a Luca Brasia. És egy Luca Brasi hűsége ugye soha nem lehet kétség, egyetlen pillanatig sem. Tehát a Luca Brasia az, aki a leghűségesebb, és ugye itt felmerül az ő hűségének a kérdése. Ezért kell vele végrehajtatni mindenképpen. Ha nem ő hajtja végre, soha többet. Még akkor is, hogyha valaki más végrehajtja, és a Hoffa eltűnik a színről, a Frank Sheeran hűsége onnantól kezdve kérdés. Ezért vele kell végrehajtani. Tehát itt nincs más igen, megoldás. Igen, igen. Hogy különben vele is le kell számolni, és vele nem lesz könnyű. Igen, nem pusztán bűrészes kell, hogy legyen, hanem ő kell, hogy legyen a végrehajtó. Soha nem tehet szemrehányást ezért a melóért, mert ő végrehajtotta. Igen. Sőt, soha nem fordulhat a főnökei ellen, mert a döntő lojalitás dilemmát már átvágta. Kinkér számon is mit ölte meg? Azért azt vegyük már észre a szakszervezetiségnek itt a fehérre mosdatásában, amit a Robi az előbb elvégzett, igen, hogy azért ez egy nagy ember, hogy gyakorlatilag olyan szinten a maffia eszköze, hogy ő neveli ki az alkalmas maffiába lépő embereket azzal, hogy szakszervezeti pénzből olyan védőügyvédet küld oda, aki egyrészt a mafiózónak az unokatestvére, másrészt pedig egy ilyen előre programozott kis programja, vagy kis egyoldalas védelmi silabusz rá rendelkezésre, hogy azokat, akik lopnak a cégtől, ami eteti őket, azokat kimentse a lopásból. Tehát ugye a lopásra való jogi támogatás az ma mondjuk a ingyen fogorvos mindig, lenne, amit a szakszervezetek elintéznek neked. Nekem ez még mindig egy ilyen periférikus, de még a társadalmon éppen hogy belül lévő egy szakszervezeti vezető aljas ügyeskedése az állammal szemmel, ami biztosítja az ő későbbi szavazatait, meg a mozgalomban betöltött helyét. Fölrobbantása és vízbe küldése az szakszervezeti, ha egyébként az 50-es, 60-as években a magyar sajtó, illetve hát a kommunista tömbség sajtója, megpróbálta a Hoffát egy ilyen, ha nem is vörös, de legalábbis rózsaszín munkás vezérnek eladni. Uh-huh. És a Hoffa mindig tiltakozott ez ellen, ő nem kommunista, ezt mondta, még csak nem is szocialista. Ő pusztán egy szakszervezeti vezető, aki ilyen pragmatikusan képviseli a fuvarozók szakszervezetének. De ilyen nagyon kétszer kifordított áruhás Robin Hood. Tehát egyrészt milliók, tehát ő ad kölcsön a mafiának. Igen. És ekközben eljátsza, hogy ő az a egy vagyok közületek proli vagyok. Figyelj, ahonnan mi nézzük, onnan bűnöző. De ahonnan a szervezet bűnözés nézi, onnan meg civil. Aha. Igen, ez így van. És mi itt most ebben a filmben a szervezet bűnözés felől nézzük a Jimmy Hoffát, és hidd el, hogy a Frank Sheeran lánya is a szervezet bűnözés felől nézi a Jimmy Hoffát. És az igazság az, hogy mondom, uh-huh. a Jimmy Hoffának vannak erényei. Nem csak a bűn van, nem csak a bűn feneketlen mélysége van. Meg nem öl. Azért ez egy nagyon fontos, elképesztő. Igen. Tehát a lehető legfontosabb választomadat nem lépi át. Igen. Meg tudod, ő egy csomó gazemberséget csinál, de a gazemberség ebben az esetben nem a hozzávaló, hanem a fűszer. Tehát ő egy szakszervezet is, aki mellesleg korrupt, hatalomvágyó és gátlástalan. De nem egy gyilkos, és nem a, hogy mondjam, a bűn egyedüli célja nem a hatalom és a pénz, hanem a bűn az ő tevékenységével jár. Az ő tevékenységével jár, de nem a, hogy mondjam, nem merül ki a bűnben a tevékenysége. Azt gondolom, hogy itt azért van egy döntő különbség, és erre a különbségre pont a lánya, tudod, a morális iránytű. Ő világít rá. Meg vannak kis részletek, tudod? Egy olyan világban, ahol mindenki végig a film első képkockájától a végéig iszik, ez a csávó, ez fagyizik. Minden olyan helyi értékben, ahol mások isznak, ő fagyizik. És ez önmagában, hogy nem iszik. Önmagában, hogy ezeket a gátlásokat ő nem szabadítja fel. Ezt az elfojtott állatot, amire a kultúrmáz rárakódik, nem szabadítja föl, nem szabadítja rá a világra maga körül. Ebben is kifejeződik valamiféle különbség, határozott különbség. És ugye ezek a különbségek szépen le vannak gyártva a filmben. És azt gondolom, hogy a Jimmy Hoffa külön volt, mint ezek. És ki az ír a történetben? Én úgy gondolom, hogy a Frank Sheeran az ír. A Frank Sheeran az ír, vagy a Jimmy Hoffa az ír. Szerintem a Frank Sheeran vagy a soha nem látható, de a háttérben ott nevelt. Szólítják így, hogy áll is. Vagy pedig egy pillanatig sem látható, de a történetre mégis rátapadó John Fitzgerald Kennedy. Mert valójában ez szerintem mindig van a Scorsese filmjeinek ugye egy ilyen Amerika történetét magyarázni akaró, vagy milyen megértetni akar történelmi horizontja is. És ez kicsit szól a fontos írekről, vagy az írek szerepéről is az amerikai történelemben. A Jimmy Hoffa úgy csinált, mintha neki a Kennedyvel az lenne a baja, hogy gazdag gyerek és gazdag családban született. Valójában nem ez volt a baja. Valójában az volt a baja, hogy itt van egy ír, amelyik Amerikában többre vitte, mint én. Valójában itt ő neki ez volt az de igazi baja. De ez három ír sors, hát érted, ez egy ilyen az egyik a bűnözéssel, a másik a bűnözés perifériáján szakszervezeti mozgalommal, a harmadik pedig a politika perifériáján, a második pedig a politika csúcsára érve teljesítette be a maga történelmi küldetését. De egy ilyen fraktál alakzat, mert bárhol ránagyítasz, a politikán belül is találsz egy ilyen hierarchikus aláfölé rendeltséget, vagy ha ránagyítasz a mafiózókra, ott is fogsz találni egy olyat mondjuk, aki a dínyében becsempészett vodkával is meglopja az erkölcsét, vagy a házi házi rendjét, vagy a, tudod, azt az illemet, hogy úgy viselkedsz valakinek a házában, ahogy ő kéri. Ő ott stikában piál, miközben a vendéglátójuk nem szereti, a jelenlétében isznak. És így mindig van egy gazda, aki kizsákmányolja a szolgát, és mindig van a szolga, aki cserébe meglopja a gazdát. Legyen ez a proli a burzsújjal, a gyári munkás a részvényessel szemben, vagy akié a cég, a szakszervezet is a nagy politikával és szemben. És a gazda nem várhat el mást. És piti tolva a gengszerrel szemben. Igen, most mondja azt a gazda, vagy a vendéglátó, hogy nem ezt vártam tőled, amikor ő ugyanezt csinálja a fejem valójával? Amikor ő ugyanígy él, meg ugyanígy működik? Uh-huh. Valójában de a megtorlás is természetes, tehát ha rajta kap, akkor viszont megtorolhatja a lehető legkegyetlenebb és legkeményebb eszközökkel. És hát az igazság, hogy ez egy... Ez a Frank Sheeran nem az alapján választja ki, hogy kihez lesz lojális, hogy ő ír vagy olasz. Leginkább úgy választja ki, hogy ki az, akit úgy tud tisztelni, még talán még neki is imponáló mészáros, vagy még neki is imponáló lelkiismeretlen gazember. És a Jimmy Hoffa azáltal veszíti el a lojalitását a Frank Sheerannek, hogy túl jó ezek mellé. Túl jó. Tehát, bárhogy is, a Frank Sheeran a nagyobb gazemberekhez lojális, mert talán azért, mert tőlük jobban fél, mert talán azért, mert őket jobban tiszteli, vagy mert talán azért, mert tőlük akar tanulni. Hozzájuk akar tartozni. És sokan gondolkodtam a filmben, az ugye a Luca Brasi figurája, akitől a nász nép rettegett, ugye, amikor megjelent ott a kinek az esküvőjén, te jóságos Isten? Hát a Connie-nak. A Connie-nak az esküvőjén, igen. Mert terjen róla egy anekdota, és nem csak azt, hogy azt mondta, hogy vagy az aláírása kerül, vagy az agyveleje, hanem különbek. A saját Zabi gyerekét a kandallóba dobta a könyv szerint. Úristen. Igen. Egy ilyen figuráról beszélünk, és most ez ugye, tehát most a Luca Brasi felől, egy nézőpontjából zajló eseményeket figyelhettük meg. Tehát ez a Luca Brasi története is sok szempontból a maffia ítélet végrehajtójáé. Tehát közben a történet ezzel furán nem számol, de valójában az a rettegés, amit ez a figura kiválthat mindenkiből, az egészen, hogy még a maffián belül is, hogy mondjam, egészen sajátos helyi értéket foglalhat el. És az a sajátos, hogy a Luca Brasi mennyire mellékszereplő a keresztapában, és itt főszereplővé lép elő. Hát mert ő a főszereplő, csak ez a keresztapában is ugye így, ez is romantizálva van, mint hogyha a gyilkosság egy ilyen melléges ügy lenne ebben a sztoriban. Azért, mert a keresztapában, még a keresztapa első részében még a, tudod, tisztelet, lojalitás, a keresztapa karizmája, az meghajlítja az erkölcsi teret. Itt viszont kifejezetten a bűn lép elő, mint tárgy, ez a tárgya a filmnek, így a film sokkal inkább szól, ezerszer inkább szól az ítélet végrehajtóról, Luca Brasiról, aki itt a Frank Sheeran, mint akár a film Vito Corleone-járól, aki a Bruno, aki a megrendelő. A Bruno nevű gangster, meg a Buffalino nevű gangsterek. Tehát ezek mind megrendelők, most igen. A főhős a végrehajtó. Igen, és szemérmesen, hogy mondjam, így mellékszerepekre károsztattuk ezeket a figurákat. Mert a bűn a filmnek a tárgya, és nem a bűnözés. A keresztapa egynek a tárgya igazából a bűnözés. Mint szervezett bűnözés. A kettőnek már a bűn, maga a bűn. És egyébként mindkettőnek a hatalom, ha már itt tartunk. Ti azt mondtátok, hogy ti élveztétek ezt, hogy némelyik jelenet nagyon lassan történik meg, és egy aprólékos kis nüanszokat is mutat, és ezzel ugye húzza az időt, ami nekem kétszer is megnéztem a filmet, és tényleg egy jó film, de elsőre úgy voltam vele, hogy untam, és az utolsó 25 perc volt az, ami igazán számomra lényeges volt, és az összes többit a kétharmadára, harmadára tudtam volna. De persze nem, engem ezért nem kérdeznek. A veszély mindig fenyeget menet közben, hogy mindjárt leül. Tehát a Scorsese tényleg hogy mondjam, ezt elhúzza a végsőkig. Tényleg valami olyan pengeillen táncolás megy minden pillanatban az idővel, ami már-mára megengedhetetlen, de aztán valahogy mindig megúszza. A Scorsese... Nézed, csak a következő jelenet már elviszi. Éppen eljutnál arra a fázisra, hogy kezd eleged lenni, amikor hirtelen bekövetkezik egy olyan fordulat, vagy átcsapunk egy olyan egyébként esztétikailag minden pillanatban kifogástalan, már-már ilyen szimpadiasan tökéletesre komponált helyzetbe, ami elviszi ezt az unalmat. valahogy azt érzem, hogy ez a film, ez nagyon a 20. századhoz tartozik, már pedig már nagyon benne hasítunk a 21. században. A film túl lassú a 21. századhoz, túl narratív. A Scorsese nem is elégedett egyébként a forgalmazásával, mert ugye ezt a filmet nagy részt tévén forgalmazzák, és nagyon, nagyon csekély részben, interneten, és nagyon csekély részben forgalmazzák moziban, márpedig a Scorsese az moziban megnézésre ajánlja ezt a filmet, és többször nyilatkozta is, hogyha valaki ezt a filmet tényleg rendesen meg akarja nézni, és érteni, és átélni azt, ami a filmben a jó, hogyha ezt a filmet valóban úgy olyan módon akarja befogadni, ahogyan azt a rendező meg a készítők szánták, akkor ezt a filmet, ezt a moziban, nézi moziban kell megnézni. Én azt hittem, hogy a Martin Scorsese-nek lezáródott a gangsterfilm trilógiája. Én a kaszinó után nem is gondoltam, hogy ez egy trilógia lesz. És aztán jött a Wall Street farkasa, és kaptam egy hatalmas csattanót a fehér galléros bűnözés hasonló narratív eszközökkel elmesélve, hasonló dramaturgiával, hasonló, még a narrátor szerepe is ugyanaz benne, ugyanúgy egy megtörtént eset, egy darab hősnek a szemszögéből, tehát hasonló módon elmesélt történet, csak ahol a nagymenőkben meg a kaszinóban vér van, meg gyilkolás, ott itt kokainozás van, meg ondó. És szex. Méretlen mennyiségű kirabolt és tönkretett életű kis ember. Igen. Aki egyébként megint csak szemérmesen nem mutatunk, persze nyilván nagyon didaktikus lenne, meg egyébként sejtjük és érezzük, hogy itt a mi bőrünkre kis emberek bőrébe megy a játék, de mégsem ábrázolódik, tehát azért mégiscsak egy abstrakció marad. Senki nem gondolta, hogy ez egy úgy válik trilógiává, a Scorsese gangsterfilm életműve, kvázi, hogy abba belép a humor, és hogy belép a cinizmusnak ez a könnyedebb oldala. És ez így megtörtént, és én már ténylegesen azt vártam, de én azt gondolom, hogy talán a Scorsese is, hogy ez így le van zárva. De és jött a némaság, ami egy búcsúnak tűnt. Igen, úgy tűnt. De megmaradt az étosz. Megmaradt a bűnözés étosza. És azt gondolom, hogy ez a film nem is illik ilyen értelemben a gangsterfilm trilógiába. Mert ez valami más. Itt a gangsterizmus hogyanja és mikéntje, meg működése már másodlagos. Hanem itt elsősorban azt gondolom, hogy az az ember áll a középpontjában a történetnek, aki végül ebből szerencsésen kikerül, és amikor elmondja a gyónását, nem mondja azt a papnak, hogy hagyjon engem békén, nem vagyok bűnös, vagy ha az vagyok, akkor leszarom, várom az Isten ítéletét, vagy mit tudom én, és elzavarja a papot, hanem ő rendesen, mint a jó tanuló, mint a jó diák, ő elmondja az imát, de az üresen cseng a szájában, úgy hullanak ki a szavak, fedezet nélkül és koppannak, mint a fagarasok. A gyónásának, az imájának, amit rendesen elmond, pont olyan rendesen, ahogyan megölte a Frank Sheeran. Pont olyan rendesen a Jimmy Hoffát. Pont olyan tisztelettudóan, kötelességtudóan teljesíti, és mi marad vissza az egészből? Már nincsen lehetősége a bűnbánatnak benne. Már elveszett. Nem tudni hol. Jó eséllyel, már amikor a két német kis katonát lelőtte, már nem volt meg. De korábban ugye azt gondoltuk, tanítottuk, hittük, és mintha a Scorsese is ezt mondta volna korábban, hogy a megváltás lehetősége, a könyörület, a kegyelem lehetősége valahogy mégis ott ha nagyon aprócskán és elrejtve is, de ott van valahol a történetbe ágyazva. Bizonyos emberek mégiscsak, de egyes szerepek elkárhoznak, mások megdicsőülnek, megint mások a mennybe jutnak. És most, mintha azt mondaná, hogy ezek a számvetések is hamisak. Mint hogyha az élet végére érve talán valóban bajba lennénk azzal, hogy érvényt adjunk neki. Egy sokszoros gyilkos. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy tömeggyilkos. egy tömeggyilkosnak tényleg nehéz a helyzete. Ilyenkor. Nehéz a helyzete, de hogyha nem biztos, hogy ez egy keresztény módon gondolkozol. Nem biztos, hogy ez egy egzisztenciális szorongás, csak azt mondom. Fia, van egy zseniális jelenet ennek a problémának az érzékeltetésére a South Parkban, amikor ugye a bűnbocsánat elnyeréséről van szó, és ezt azzal a jelenetet illusztrálják, hogy az amerikai katonák a Geronimo hadművelet végén éppen rámerik a gépkarabélyukat a Osama Bin Ladenre, aki mielőtt meghalna, annyit mondta, hogy befogadtam szívembe Jézust, és abban a pillanatban eldördülnek a fegyverek, és a következő pillanatban Osama Bin Laden megjelenik a Mennyországban, és annyit mondta, hogy hú, de, hogy, ez, hogy, de ha igazán keresztény vagy, akkor hiszel ebben. De nem, hogy még nevetséges, de tudod, ez nevetséges, mert ezt tudod, ez a, majd az Isten, tehát mi értjük, hogy a csávó, hogy a Osama nem tért meg rendesen, és átverte a világrendet. De az Isten nem látja ezt. Ő majd hülye erre. Ő majd így de az Isten mégis azt tanítja. Ez a mocska mechanizmus, de az Isten mégis kimondta, azt tanítja, hogy van, tehát hogy az utolsó pillanatig van lehetőséged. Na igen, de ahhoz meg kell térni rendesen, és meg kell bánni a bűnt rendesen, nem kimondani a varázsszavakat. A bűnbocsánatnak van időbeli érvénye? Tehát az Osama Bin Laden egy pillanatra nem fogadhatja be magába úgy Krisztust, megbánva minden bűnét, hogy bekerül a mennyországba. Mert tudjuk a világról, hogy nyilván ez egy abstrakció, csak itt arról beszélünk, hogy ennek a lehetősége azért korábban mindig fennállt. Tehát valamiféle fennállt. Nem, de valamiféle lecsapódása, hogy például volt egyszer egy Amerika végén, ott is van egy ilyen rettenetes szomorúsággal átszőtt ilyen romantikus és drámai lezárás. Ennek a filmnek pedig szerintem egy ilyen, de ezt már nagyon most már folyamatosan ismétlem önmagam, hogy van egy ilyen önmagán túlmutató pesszimizmusa, ami azt állítja, vagy mondja, hogy ezek a számvetések nem feltétlenül vezetnek, vagy jutnak érvényre. Egyáltalán nem biztos, hogy ezek elvárhatóak, vagy az életrendhez hozzátartoznának, hogy az ember visszatekint a korábbi 80 évére, és azt tudja mondani, hogy egyáltalán volt közöm ahhoz, aki voltam 40-50-60 évvel ezelőtt. Ez nem az elő. Csak egy öreg embert látok, én erről beszélek. Nem felmentem őt, csak azt mondom, hogy... Én meg egy gyilkost látok, akinek már nincsen kapcsolata a saját lelkével. Már nincsen semmilyen kapcsolata. Minden pillanatban gyilkos, és a gyilkosságból kibontakozni de sem épp, tud, most mert a lehetőségével sem tud. És ha megbánnál, nem lenne az? Hogy? Érted? Tehát, hogy van ha megbánnál, nem lenne az. Igen. Ahogy megnézed mondjuk a Keresztapa harmadik részét. És a Keresztapa harmadik részében az én számomra a Michael Corleone-nak a megtérése, a Michael Corleone és a... És de ebben nem hisz már a Scorsese, ezekben a megtérésekben. De én meg azt gondolom, hogy nem feltétlen arról van szó, hogy nem... Hát nem feltétlen... Igen, lehet, hogy nem hisz benne, de nem is feltétlen arról van szó, hogy nem lehet, hanem arról van szó, hogy pokoli nehéz, és hogy a Frank Sheerannek nem sikerült. És hogy ez iszonyatosan nehéz, mert szembe kell nézned a... El kell ismerned az elismerhetetlent, szembe kell nézned azzal, amit az egész életedben elfolytani próbáltál. A Frank Sheerannek ez nem sikerült, de hogy erre ne lenne lehetőség, vagy hogy ennek a puszta lehetőségét magának annak, hogy a keresztény ember, vagy a keresztény etika az utolsó percig megadja neked a lehetőséget, hogy te a bűneiddel szembefordulj, és megfordulj az úton. Tehát ezt nem vitatja el a Martin Scorsese, már csak azért sem, mert mondom, hogy egy lelkiismeretlen gyilkosról van szó. Van egy olyan morális abstrakció, ami tagadja a bárminemű logikai, vagy morális kapcsolatot a bűn és a bűnért járó büntetés között. Tehát, hogy sok olyan iskola van, ami azt állítja, vagy hát nem sok, de nyilván vannak, van ezekből több is, akik azt állítják, hogy semmilyen, tehát a bűn elkövetés és a bűn utáni pillanat, amikor ráébredsz arra, hogy bűnt követtél el, legyen ez csak egy, nem tudom, egy tolnak az ellopása, igen, vagy éppen egészen addig, nem tudom, hogy emberek megöléséig bezárólag, a kiszabott bármi nemű büntetés nem oldoz fel, és nem old meg semmit. Tehát nincs feloldozás. Nem értem. Arról beszélek, hogy a két esemény nem kapcsolódik össze. Tehát a bűn és a bűntudat? A büntetés és a bűntudat. És a bűntudat. Nehogy egy csomószor a világbüntetés, a világja, a bíróság büntetése. Nem erről beszélek. Hanem, hogy nincs az a gesztus, nincs az aktus, nincs az a bűntudat, nincs az, ami... Pszichopatáiknál, ja. Nem, ami feloldozna a bűn alól. Hát pszichopatáiknál nincs is. Ja, nem pszichopatáiknál. Különben meg az egészséges emberi lelkület, meg az, hogy igenis van. Én nem azt mondom, hogy feltétlenül így gondolom, hanem azt mondom, hogy vannak olyanok, akik ezt gondolják. És nem pszichopaták véletlenül, és nem ezt kell, nem a lelkiismeretlenséget kell igazolni? Nem. Nem arról beszélek, nem érted. A mély lelkismert furdalás sem volt fel a bűn alól. Erről beszélek mindössze. Hogy a bűn alól nem volt fel semmi. Most akkor két paradigma szerint beszélgettek, mert hogy amit mondjuk a katolikusoknak leírtak, hogy ha befogadják Jézust, és ezzel befogadják a bűnbánatot, és bűnbánatot gyakorolnak, az egész életükben bánnak valamit, akkor feloldozást kapnak, az nem azt jelenti, hogy tovább nem kell bánniuk, hanem azt jelenti, hogy elvileg a mennyországba juthatnak. Elvileg arról van szó, hogy minden percben visszafordulhatsz az úton. Elvileg arról van szó, hogy te vagy a tékozló fiú, akinek minden percben megvan a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy atyám, vétkeztem ellened, fogadj vissza a házadba, készíts vacsorát. Tudod, ez ennyi. Ez valójában erről szól. Most ez a film, ne haragudj, nem vitatja el. Sok mindenről szól, sok mindent helyre rak. Nem érted. Nem azt mondom, hogy minden ember esetében ez a képlet áll elő, hanem arról beszélek, hogy a Scorsese azt állítja, hogy ebből és ebben is megújítja a maffia filmet, hogy az ember, aki ezt az életformát élte, nem számíthat bűnbocsánatra. Én erről beszélek. Tehát, hogy ennek a filmnek már nem lehet egy olyan romantikus lezárást hazudni, idézőjelben hazudni, most ez természetesen nem volt hazugság, mint a keresztapa végén a keresztapa lányát érő lövedék, amivel egyúttal tőle is elvesznek valamit, valami helyreáll. És azzal valami valójában helyreáll. Itt nem áll helyre semmi. És a Buffalino, aki kacagva, fogatlanul integet, hogy megyek a mennyországba. Hát vele mi van? Mert ő úgy tűnt, nekem nagyon úgy tűnt, hogy ő a másik iskola. Ő azt is meg kell mérnünk a filmnek, meg az erkölcsi érzékünknek a mérlegén, ami vele történik. Olyan biztosak vagyunk, biztosak lehetünk abban, hogy ő nem, hogy az ő megtérés az Osama Bin Ladennek a szélhámossága, és semmi több. Lehet, hogy így van. Én is szeretnék egy olyan világban élni, ahol ez nem olyan egyszerű, mint ahogy az itt tűnik, hogy a barátunk megy a Magyarországba, és üdvözült mosolyjal vigyorog a fogai nélkül. De biztosak lehetünk ebben? Leteszi a rendező annyit egyértelműen tudunk, a garasta mellé, hogy ő a kárhozatba megy vigyorogva? Annyit tudunk, hogy lehet, hogy ön az utat járja talán valamiféle, nem tudom, egy ilyen belső drive következményeként, vagy neki nem családi, ezen a storyline-on van a családi bűn, tradíciókat a követve, hogy idősebbenként templomba jár. Tehát, hogy lehet, hogy ő is megölt valakit, vagy ő is elárult valakit, de nem a Frank Sheeran és a Jimmy Hoffa tengelyen történt, ez nem róla szól a film. És a szerencsétlen Jimmy Hoffa fölajánl egy szakszervezeti osztálynak a vezetését, és azt képzeli, hogy ez versenyezhet. Ez versenyezhet azzal a gyűrűvel, amit a Buffalinótól kap a Sheeran. Ő azt képzeli, hogy a Frank Sheeran az ki akar lépni a bűnből, pedig a Frank Sheerannek valójában nem akar, és valójában, amikor ezt felkínálják neki, vagy amikor ő ezt elfogadja, valójában ő abban is egy trófeát lát, nem egy kijáratot ebből De akkor lép be a bűnbe. Mert ez az egyetlen bűn, amit elkövetett, vagy hiba, amit ő bűnnek él meg. És én vitatom, hogy pszichopata, és ne bánta volna meg. Azért van onnantól bűntudata életében kb. Vagy először, vagy pedig újra. Tehát mit tudom én, 17 éves kora óta nincsen bűntudata. Igen, nem véletlen hagyja nyitva az ajtót. És ezek leásnak annyira mélyre, hogy kiderül, hogy nem pszichopatáról beszélünk, hanem elnyomásról beszélünk, és egyszerűen immunissá vált a bűnre olyan értelemben, hogy kiolt egy életet. Az ajtónyitás tradíciója ugye a Jimmy Hoffával indul el a filmben, aki csak úgy tud aludni, hogy nyitva hagyja az ajtót, ami persze felvet egy csomó kérdés, hogy valójában ez egy minek szóló gesztus. A jó lelkiismeret jele. Igen, a jó lelkiismeret jele, hogy nyitva hagyja az ajtót, vagy a túltengő ego egyik lehetséges. Én azt hittem, hogy egy kicsit homi lesz, és szeretne valamit engyen-pengyemezni. Én is tartottam ettől egy picit. El kéne gondolkoznunk, Oscar. De hogy igen, szóval, hogy elgondolkodható volt, hogy ez a gesztus minek szól. Én egy pillanatig arra gyanakodtam, hogy talán a Jimmy Hoffa elviselhetetlen méretű ledagadt egója nem tűri, hogy önmagával bezárva legyen bármilyen térben. Viszont az egyértelmű, hogy a Frank Sheeran gesztusa a Jimmy Hoffának szóló emlékállítás. Tehát ő szerintem azért hagyja nyitva az ajtót, mert hogyha van valaki miatt, egyetlen egy ember miatt érez igazi lelkismert furdalást, és ez ha egyáltalán érez bármilyen lelkismert furdalást, ez valószínűleg a Hoffa. De nem a Hoffa ajtónyitogatási szokását tiszteli meg, meg állít emléket, hanem nem mer egyedül lenni egy szobában, mert akkor oda ember nem jöhet be, csak szellemek, és azokkal nem akar találkozni. Az, az elképesztő mennyiségű árnyal nagyon nehéz csukott ajtónál együtt lenni, de valahogy mégis azt a megoldást választja a probléma kezelésére, amit a Hoffa is választott. Van egy Breaking Bad-es olvasata is a filmnek, ugye látod onnantól kezdve, hogy katona, és elköveti a háborús bűnöket a genfi értelemben mondjuk, nem nagyon gyűjt hadifoglyokat, utána eljut oda, hogy meglopja a munkáltatóját, utána eljut oda, hogy megöl valakit, elárul valakit, bárkit meglop, és szépen ásunk le a bűnök között. És egyszer kritizáltuk azt, hogy hogy a Dante-nak az árulás, vagy tudod, hogy mi a bűnök bűne, hogy mi van az alján, és akkor úgy kicsit azért vitattuk a sorrendet mondjuk a Dogma film kapcsán, ami a pszichopatáról szólt. A ház, amit Jack épített. És hogy itt meg ugye ásunk le a bűnöknek a lájtos verzió, nem a két náci tiszt a lájtos verzió, de mondjuk a lopás a lájtos, és akkor szépen egyre mélyebbre ás, és még mindig nem érez semmit, és el kell kövesse azt, hogy azt öli meg, aki megbízott benne és szerette. Ugye ez van a Dante-nál a legalján, hogy azt árulod el, aki tett érted csupa jót. Igen. És hogy ez az egy bűn, amit elkövettetnek, igen, vele, amitől végül kiderül, hogy mégis van bűntudata, és hát ha bűntudata van, akkor bűnbánó, mert nem örül ennek, hogy bűntudata legerősebb emberi érzés, vagy legfontosabb emberi érzés a szeretet elárulása a legmélyebb emberi bűn. Nem tudjuk, csak a júdási művelet, meg a brutuszi művelet. Hát ugye tudja, hogy a hitremény szeretetből a legfontosabb a szeretet, és ennek az elárulása a legmélyebb Isten ellen elkövethető bűnök egy, bűn, amit a Biblia ismer. Tudod, múltkor lebasztatok ezért, hogy nem a Biblia, hanem a Dante is. Egészen pontosan a Dante. Így kifuttatta, hogy akkor szerinte hogy van, színjáték. És mivel mi nem töltöttünk annyi időt ennek a sorba rendezésével, mint ő, hogy írt róla egy regényt, akkor ezt így hirtelen nem tudok az asztalra csapni, hogy igazoljam, vagy vitassam, hogy valóban a szeretted árulása és megölése a legnagyobb bűn. Én azt hittem, amikor beültem a filmre, meg amikor megnéztem a filmnek már az első egy óráját, még mindig, sőt egyre inkább, hogy itt a Frank Sheeran a hőse ennek a filmnek. Valójában a filmnek a végén derül ki, hogy valójában a Jimmy Hoffa a hőse ennek a filmnek. Ez valójában a Jimmy Hoffának a hőse posza. A Jimmy Hoffa az egyetlen, akinek a film valódi étoszt hagy. Minden szereplőt körbelengi a bűn addig nagyon-nagyon jól és nagyon profi módon felépített és kezelt étosza. Nagyon fontos, hogy senkinek nincs karizmája. Nagyon fontos, hogy a korábbi gangster filmek hőseinek elképesztő karizmájuk van. Nagyon vonzó figurák. Itt az egyetlen vonzó, valóban vonzó karizmatikus figura a Jimmy Hoffa. Meg arról van szó, hogy a bűnnek, annak a kaszinóban is, meg a nagymenőkben is van egy romantikája. Ami romantika, egy most itt szembe kerül az erős vezetőnek, a valóban erős vezetőnek, a valóban, akinek koncepciója is van. Tenni akar a világgal valamit most, hogy jót vagy rosszat, azt tegyük félre. Egy igazi gangster, egy keresztapa, egy bűnöző nem akar a világgal tenni semmit. Hatalmat akar a hatalomért, pénzt a pénzért, és azt is leginkább a hatalomért. A Jimmy Hoffa egy vezető. Tulajdonképpen az egyetlen ebben a filmben, sőt, hogyha beleszámítjuk a Wall Street farkasát, a kaszinót, meg a nagymenőket is, mind a négy filmet egybe, nem látsz benne egyetlen vezetőt sem, aki valóban a maga jogán, a történelemben helyet követel magának. Bármelyik klasszikus gangsterfilmből, akár egy Vito Corleone, akár a Nudlia volt egyszer egy Amerikából, akár a Tony Montana a sepphelyes arcúból, akár a kaszinónak, vagy a nagymenőknek bármelyik hőse felcserélhető lenne másik gangsterrel, és a történet nagyjából ugyanígy zajlana. Kivennéd a sztoriból, és egy másik gangster, valamelyik másik család benőné azt a teret, és a helyére lépne egy másik keresztnap, aki nagyjából ugyanígy működne. Itt valami mást látunk, valami mást tapasztalunk, és azt, hogy az egyik a vezetési erény hogyan esik áldozatul a barbárságnak, a démonikus kegyetlenségnek és a rideg közönynek, az érdek-rideg közönyének. Ez az érdek-rideg közönye az végig hiányzik a legjobb értelemben a Jimmy Hoffából. És a Jimmy Hoffa magasan kiemelkedik emberileg ebből a bagásból. Azt hiszem, hogy ő volt a bűnözők között az egyetlen, akinek jár a tisztelet, jár az étosz. Mert valami volt, mert valamit gondolt, mert valamit képviselt, és ahhoz a valamihez következetesen ragaszkodott. És volt, aki volt, és nem lehetett megrémíteni azzal, hogy ki fogunk nyírni, meg el fogunk ásni, mert többet jelentett, mert volt valamije, ami több, mint az élete, meg az érdeke, meg a hatalma. Volt valamije, volt egy ügye, meg volt egy gondolata önmagáról, volt egy múltja, és volt egy hagyatéka, és ezt a hagyatékot már megőrzi a sírig. És ebben volt egy ilyen nagyon nagy tisztelet. Tehát ugye azt érzem, hogy a Jimmy Hoffa előtt ez a film tisztelgett, és a Jimmy Hoffát egy más helyre rakta, mint ahol az amerikai emlékezet tartja őt. Magasabb helyre. Hát, hogy ezek az emberek mennyire rejtőzködnek valójában, illetve a Jimmy Hoffa ugye ebben is szembe megy ezzel a bűnözői nem tudom, étosszal, hogy nem akar rejtőzködni, és ahogy te is mondtad, valóban képvisel, akar, tesz, van dolga a történelemmel. Olyannyira elképesztő és megrázó az a jelenet a film végén, amikor az FBI ügynökök meglátogatják az idős Frank Sheerant, és megpróbálják újra vallomásra bírni. Azzal a felkiáltással, hogy semmi bántódása, bármit is mond, nyilvánvalóan nem lesz már semmiféle bántódása, nem fogják börtönbe csukni, egész egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy volt ez az egész, és amikor a Jimmy Hoffa azzal próbál a Frank Sheeran azzal próbál először védekezni, hogy forduljanak az ügyvédjéhez, és még megnevez néhány embert, ezekről sorra kiderül, hogy már meghaltak. És akkor értett meg, hogy ő az utolsó. Hogy mindenki, aki ebben a történetben bármilyen módon szerepet kapott, az utolsó ügyelőig, súgóig, díszletmunkásig mindenki halott. Tehát nincs már semmiféle tétje annak, hogyha ő beszél. És ő még mindig a történelmen kívül tartja magát, nem töri meg az omertát, és úggy, hogy már azok is meghaltak, akik egyáltalán kismerték azokat, igen, akik megrendelhetnék most az ő megölését azért, mert beszél, már ezek sem léteznek, már a maffia már nem az, és nem úgy működik, már nincs. Nem lenne következménye, ilyen hűséges és sikerült. Nem a hűséges, szerintem ez még mindig az attitűd. Még mindig az, hogy neki nincs dolga ezekkel. Tehát, hogy ez a helyes viselkedés ebben a helyzetben. És egyébként ez megint csak az elszámoltatás hiányáról árulkodik. Megválthatatlan már. A megválthatatlanságról. Tehát, hogyha ha másképp nem, legalább beszélj, legalább gyógy, tudod. legalább ha más nem, legalább azokért az emberekért tedd meg, akik jelenetlen sírokban fekszenek meg az idős családtagjaiknak még mindig fontos lenne, hogy tudják, hogy haltak meg. De ezt megígérte, hogy nem mondja el, és az amit legalább... szóban megígért, az mindig erősebb lesz neki, mint amit az erkölcsös viselkedés kérne számon. Tudod, az erkölcsöt már félre rakta az adott szóért. Most az adott szót már megtartja akkor is, hogyha az erkölcs gátja. Vagy hogyha az esetleg ő már nincs visszaút, tudod, már túljár a hol túloldalán, ahogy mondani szokás. Mert isteni becsülete már nincs, ezért csak tolvaj becsülete van, akkor már azt nem akarja elveszteni, ha már, érted? Hogy volt nálad egy 5000-es, meg egy 20-as, elveszted az 5000-est, akkor most már a 20-asra nagyon vigyázol. Igen, igen. Hát mindenki meg akarja őt gyóntatni. Meg akarja a világi számonkérés, ugye a rendőrség. Meg akarja gyóntatni a vallási számonkérés, ugye a pap. És ő nem gyón senkinek. Csak a lányának, de az nem hallgatja meg a gyónását. Az egyetlen, akinek gyónna. Ugye ez... Ugye igazi tragédia, ez nagyon szomorú jelenet, amikor beáll a sorba a hivatalban, és amikor sorra kerül, akkor hát kiderül, hogy a lányának más dolga akadt. És így ott hagyja az apját, az kirak egy zárvatáblát. Nem hajlandó meghallgatni. És ez olyan igazán elkeserítő, és aztán ott van a lánya, a négyből a másik, aki hajlandó beszélni az apjával, aki nem zárkózott ilyen mértékben előle, és elhangzik a beszélgetés, és hát abban sincs semmi köszönet. Mert valójában a hazugságokat mantrázza. Mindent értetek csináltam, megvédtelek titeket, és akkor elhangzik a kérdés, hogy kitől. És akkor erre nincsen válasz, csak a csönd. Hát megint, ami ugye mindig is hiányzott, amiről a beszélgetés elején, vagy ami a beszélgetés elején már egyszer szóba került, hogy attól kellett őket megvédeni, amilyen helyzetbe ő hozta őket. És ez egy olyan mély árulás, ami egy normális emberi viszonyban nem fér bele. Igen, igen. Én azt hiszem, hogy ez a talán az írek nagy szégyene, hogy már mint ez a Jimmy Hoffa ügy ebben az olvasatban, tudod, hogy a Frank Sheeranben a Jimmy Hoffa azért bízott meg, mert a Frank Sheeran ír volt, és hogy ez egy erős kapocs, ez majd egy erős kapocs lesz, és kiderült, hogy ő már nem ír, hogy ő olasz, és mindvégig olasz volt, és hogy egy olaszt vett maga mellé a Jimmy Hoffa, de ez csak akkor derül ki, amikor már késő. Nem is tudom, hogy egy olasz te, hanem valaki, egy aki... kis janicsár volt. Igen, janicsár volt. Janicsatti. Igen, akit, aki az volt a nagy skillje, hogy a Jimmy Hoffa írnek nézi. Hát, de ott, ez nem egy a saját identitását tagadó ír volt, aki olaszszá vált, hanem egy maffiózó volt. És ugye azt az alapigazságot sértette meg, azt a világtörvényt a Jimmy Hoffa, hogy azt gondolta, hogy ő majd talál egy olyan maffiózót, akit a barátságuk majd megvált valamilyen formában, akiben majd bízhat, aki majd másképp viselkedik, ahogy egyébként viselkedne abban a helyzetben maffiózóként, hogyha nem ismernék egymást. De csak a Frank Sheerannek a lányát tudta elragadni. Csak a Frank Sheeran lányának a szeretetét tudta megszerezni. Igen, azt megszerezte. Igen, és az igazság az, hogy azt meg a Frank Sheeran vesztette el. Igen, az kellett egyetlen... az erőszakos kontraszt, hogy ez legyen a példakép. Igen, ha apukája buszvezető lett volna Brooklynban, vagy Bronxban, akkor nincs az egész, hogy mitől védesz meg, és az sem, hogy mást kell szeretnie az apja helyett. Igen. Igen, igen. Van egy filmje a De Niro-nak, amit a De Niro írt, és a De Niro rendezett, és a Chess Palminteri írt, és a De Niro és a Chess Palminteri játszanak benne. Nem egy nagy gangster film, az a címe, hogy Bronxi mese. Te erről beszélek. Igen, erről beszéltél. Uh-huh. Hogy ott ez a két karakter mérlegre kerül. És ugye ott is ez a játék zajlik, hogy egy kívülállónak a nem a politikus, hanem a becsületes apa van a másik oldalon. Igen, igen, és a kölyöknek a lelkével teniszeznek, vagy pingpongoznak. Az apa, akit a De Niro játszik, meg a gangsterfőnök, akit a Chess Palminteri játszik. Mm-hmm. És hát a gyerek az gyerekfejjel a keresztapa mellé sodródik, és aztán a történet tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan talál vissza az apjához, hogyan talál vissza a becsületes ember apjához. Most itt ez a történet meg arról szól, hogy ilyen pingpong meccs nincs, és aki azt gondolja, hogy ilyen pingpong meccset tud a maffiával játszani, az a szervánál vesztett. Hány pont ér? Hát szerintem 9. 9-es film. Van egy 9-es film? Hogy a fenében? Hát az Oldboy. 9, 1, 2, 3. Van itt minden. Előfordul. Én is 8 fölött járok most. Én is 8 fölött járok, 9 azért az nehezen jön a számra. Rohadtul untam az első 2-3 órát, de így teljes olvasatában akkor is egy 8 fölött. Sokszor azt éreztem, hogy a türelmem majdnem próbára van téve. És mondom, ez már a 21. századról szól. Nem, én nekem ezzel nincsen bajom. Tehát, hogy tudod, kötelesül tudom, végignézek egy Soát vagy egy Sátántangót, de hogy ezért talán csak 8,9. Köszönjük szépen, ez volt a Jó, a Rossz és a Nézhetetlen, azaz a Robi, a Nyári és az Oszi. Ciao.